तत्शब्दर अर्थभेद तरी कुत्र इति आशंक्य नहीं प्रत्येक ब्रह्मण अभेदे ज्ञानादन ज्ञान और लाभ समान अर्थ तेरे में है तो ज्ञान लाभ है फिर अर्थभेद कहाँ होता है इति आशंक्य लब्धि लब्धि लब्धव्ययोर्भेदो यत्रा विद्योत्थ भूमिषु फलभेद क्रियाभेदात् तत्र भिन्नार्थता तयोः यत्र अविद्योत्तभूमिषु लब्धिलब्धव्योर्भेदः क्रियाभेदात् तत्र फलभेदः क्रियाभेदात् फलभेदः तत्र तयो भिन्नार्थता लाभुर् लाभुर्ज्ञान ज्ञान लाभ में भिन्नार्थक लब्धि लब्धव्योर्भेद लब्ध अलग लब्धव्य कर्म भिन्न है अविद्या में क्रिया भेदा तो फल भेद क्रिया भिन्न है फल भिन्न है क्रिया से फल अलग तत्र भिन्नार्थता ज्ञान लाभ है भिन्नार्थ ज्ञान होने का तो लाभ होगा क्योंकि लब्धव्य भिन्न है लब्धि लब्ध चौदह यत्र मैत्र लब्धा ग्रामादि लभ्यम लब्धा अलग लभ्य अलग शैव ज्ञाता घटादि घटे ज्ञाता घटादि गेय ज्ञान ज्ञाता अलग ज्ञेय अलग है तत्र ज्ञान लाभार्थ क्रिया और भेदा ज्ञान लाभार्थ क्रिया ज्ञान और लाभ रूप जो क्रिया दोनों भेद है ज्ञान लाभ है फलोर ज्ञान लाभ रूप ज्ञान है कारण लाभ फल ज्ञान लाभ है फलोर भेद ज्ञान लाभ दोनों कर दिया भेद ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न है लब्ध लब्ध और लब्ध विभिन्न है तो ज्ञान लाभ भिन्न भिन्न हो जाएगा अभी उत्था आत्म अनात्मसु तत्शब्द भिन्न भिन्नार्थ शब्द में है ज्ञान में क्रिया अलग फल अलग अविद्यादशायाम लब्धि लब्धव्योर ज्ञातृज्ञेयश्च भेदात ज्ञान लाभ शब्दोर भिन्नार्थता इति उत्तम ज्ञान भी ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय लाभ ही लब्धि से भिन्न लब्धव्य तो भिन्नाथ ज्ञान लाभ में है इदानी आप्ताशेष पुमर्थ से चिद्धातुर न लब्धित्वादि इति आशंक्य उक्तम एव समर्थयति आप्ताशेष पुमर्थ से आप्ताशेष पुमर्थ ये न पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया चिद्धातु ज्ञान घन है लब्धित्वादि उसमें ही नहीं इति आशंक्य समर्थयति आप्ते इति आप्ताशेष पुमर्थोपि प्रत्ययाथात्म्यमोहतः असर्वज्ञो भवेदात्मा तथा नात्मार्थ तथा नाप्तार्थ एव च आप्ताशेष पुमर्थो भी ज्ञानी किंतु प्रत्यय आध्यात्म मोहत असर्वज्ञ भवेत पहले ज्ञान अज्ञान होने से असर्वज्ञ आत्मा तथा अनाप्तार्थ अनाप्तार्थ होता है अज्ञान अवस्था में स्वरूपतः सब पुरुषार्थ प्राप्त होने पर भी अज्ञान से असर्वज्ञ होता है अनात्तार्थ होता है पंचदश वस्तु तो आत्मसात्री तो कुछ ही नहीं जो पुरुष अज्ञान अवस्था मानता था सब प्राप्त है आत्मस्वरूप होने के कारण नहीं प्राप्त होने के बाद रहता नहीं स्वरूपतः सब पुमर्थ प्राप्त है अपने स्वरूप से बिना कुछ ही नहीं किंतु प्रत्यथात्म मोहत प्रत्यात्म की भ्रांति से असर्वज्ञ होता है अनात्थ भी है अज्ञान के कारण, सर्वतः हुए होने पर भी, मंग माला गले में होने पर भी अज्ञान से भ्रांत है। वस्तु तत्व ना सर्वज्ञ तो ना पे अनाप्तार्थत्व में शब्द अच्छा सर, वस्तु तो असर्वज्ञ नहीं है अनाप्तार्थ नहीं, किंतु अज्ञान से इसे मानता है अनादि। अविद्या दशाया दशा दर्शयित्वा तत्र लब्धादि संभावना महा, अविद्या अवस्था में सर्वतः एक अद्वितीय होने पर भी तो वहाँ अज्ञान के कारण लब्धि लब्धव्य की संभावना है। तत्र तत्रात्मा लब्धा अविद्वान स्याल लब्धव्यं च क्रियाफलम् उत्पत्त्याद्यन्तरायं सत् कारकोपात्तपूर्वकम्। आत्मा लब्धा अविद्वान स्यात् लब्धव्यं च क्रियाफलम् उत्पत्त्यादि अंतरायं सत् कार्य को उपाति पूर्वकम्, कार्य को उपादान पूर्वकम् भवति क्रियाय फलम्। आत्मा लब्धा है अविद्वान, लब्धव्य से भिन्न है, क्रिया का फल है, उत्पत्ति आदि अंतराय है, उत्पत्ति आदि व्यवधान है, कार्य को उपाति पूर्वकम् प्राप्त करता है। 16 च शब्दात अविद्वान आत्मा ज्ञाता ज्ञेय घटादि भी, ज्ञेय घटादि ज्ञाता अलग है, क्रियाफलम दे तो उत्पत्ति आदि अंतराय, अंतराय व्यवधान तदुत्तम उत्पत्ति आदि उत्पाद्य क्रिया व्यवहित, उत्पाद्य क्रिया से व्यवहित कारकान उपाधि मतलब उपादान ग्रहण तत्पूर्वक क्रियाफलम, कारक ग्रहण करने से क्रिया है फल, कारकाभाव तद अभाव, कारक नहीं तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं तो क्रियाफल नहीं होगा, कारक उपाध्य पूर्वक कारक उपादान ग्रहण पूर्वक। अनात्मलाभ से अविद्योत्थम अविद्योत्थ मिथ्या ज्ञान जन्यत्व न आभासतम आह, अनात्मा का जो प्राप्त लाभ है अविद्या के कारण मिथ्या ज्ञान जन्य होने से वो आभास वास्तव नहीं। तादृग तादृग लब्धोप्यलब्ध अविद्या मात्र हेतुतः आद्यन्तयोरभावाच्च स्वप्नपुत्रादि लाभवत्। तादृग लब्धोपि अलब्ध स्यात्, इसी प्रकार अपने स्वरूप लब्धोपि अलब्ध स्यात्, अविद्या मात्र अविद्या के कारण प्राप्त होने पर प्राप्त है। आद्यंतर अभावाच स्वप्न पुत्रादि लाभवत, वस्तुत आद्य अंत में है ही नहीं, इसे स्वप्न में पुत्रादि का लाभ जिस प्रकार, इसी प्रकार प्राप्त कुछ मानता है तो अविद्या मात्र से। 17 मात्र सद वास्तव हेतु अंतर न्यासत, अविद्या मात्र हेतु, अविद्या से अन्य कोई वास्तव हेतु है नहीं, वास्तव हेतु ही नहीं। अनात्म लाभ अविद्या कल्पित आगंतुकत्व असमात वित्तीयतर आद्यंत, अनात्मलाभ जितने अविद्या कल्पित आगंतुकत्व स्वप्न पुत्रादि लाभवत आद्यंतर, आत्मलाभ भी अविद्या कल्पित आत्मा पूर्व पिछले कहते आत्मलाभ भी अविद्या कल्पित होगा लाभत्वाद, अनात्मलाभवत अनात्मलाभ पुत्र लाभ स्वप्न में जिस प्रकार अविद्या कल्पित, इसी प्रकार आत्मलाभ भी अविद्या कल्पित होगा लाभत्वाद, इति आशंका विपरीत। विपरीत स्वभावोत आत्मलाभ स्वतः सदा अज्ञान हेतुरन्यादृक्स, अज्ञान हेतुरन्यादृक् स च ज्ञानानि वर्तते। अतः आत्मलाभ विपरीत स्वभाव, स्वतः विपरीत स्वभाव, सदा अज्ञान हेतु सदा आत्मलाभ विपरीत है। अन्यादिक सच ज्ञान निवर्तते, अज्ञान रूप हेतु ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, तो आत्मलाभ यह विपरीत स्वभाव है। अष्टादश अतो अनात्मलाभ से आत्म विपरीत, अतः अनात्मलाभ से आत्मलाभ विपरीत है, वैपरीत्य का स्वतः ही प्राप्त है। जड़त्व कदाचित कच्चन तो उपाधि भाव, पूर्वपक्षी का जो अनुमान था आत्मलाभ अविद्या कल्पित लाभत्वात् अनात्मलाभवत्, ऐसे जड़त्व कदाचित कत उपाधि है, यत्र तत्र अविद्या कल्पितत्व तथा जड़त्व कदाचित का दो अलग उपाधि अलग अलग है, किंतु आत्मलाभ में लाभत्व हेतु होने पर भी आत्म जड़त्व नहीं कदाचित का नहीं, नित्य स्वरूप है साध्य वापे साधना उपाधि। तस्यापि कादाचित्कत्वादि दृष्टे साधन व्याप्ति में आशंका क्या हो, जो तस्य साधन, साधन क्या है लाभ तो लाभ आत्मलाभ में आत्मा में, तस्यापि तस्यापि कादाचित कत्वात्, वो भी कादाचित का ही कभी लाभ होता है ज्ञान अज्ञान ज्ञान श्रवण पर, साधन व्याप्ति लाभ तो रहा और उसमें आत्मलाभ भी कादाचित करे तो साधन क्या व्यापक हो जाएगा, इति आशंका है। अज्ञान हेति अज्ञान है तो अन्याद्रिक, अज्ञान के कारण अन्याद्रिक है वो कादाचित का वहाँ, तस्यापि कादाचित कत्वादि दृष्टि, कादाचित को ही नहीं आत्मलाभ है, कादाचित को ही नहीं नित्य स्वरूप है, अज्ञान का भी व्यवधान है। कादाचित का तो उपाधि न व्यतिरिक शुद्धि, कादाचित के उपाधि न व्यतिरिक शुद्धि, अज्ञान विचार पूरा पीछे कहता है, तो कादाचित के हेतु साधन का उपाधि हेतु न व्यतिरिक शुद्धि उपाधि अभाव, अच्छा नहीं व्यतिरिक से साध्य अभाव उपाधि अभाव में व्याप्ति नहीं है, पूरा पीछे कहता है उपाधि अभाव साध्य अभाव और व्याप्ति न, कादाचित के रूप जो उपाधि है न व्यतिरिक शुद्धि, व्यतिरिक शुद्धि व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बनेगी, साध्य के व्यापक उपाधि, साध्य क्या है अविद्या कल्पितत्व, अविद्या कल्पितत्व यत्र अविद्या कल्पितत्व तत्र कादाचित उपाधि है, कादाचित का उपाधि ना भीतर क्यों क्या, यत्र कादाचित तो नास्ति तत्र अविद्या कल्पितत्व नास्ति, तो इसी जो उपाधि है अज्ञान ही कादाचित तत्व से अभाव भी पूर्व पिछले का, तो अज्ञान में कादाचित तत्व नहीं रहता है, अज्ञान तो नित्य अनादिकाल से कादाचित तत्व नहीं रहने पर भी अविद्या कल्पितत्व रहता है, तो फिर क्या हुआ यत्र यत्र कादाचित तत्व अभाव नास्ति तत्र अविद्या कल्पितत्व नास्ति नहीं बना, अविद्या ज्ञान में कादाचित तत्व नहीं रहने पर भी अविद्या कल्पितत्व है, ये पूर्व पिछले कहता है व्यतिरिक की शुद्धि नहीं होगी, अज्ञान में व्यभिचार तो अज्ञान में हेतु रहने पर भी कादाचित तत्व का अभाव होने पर अविद्या कल्पितत्व नहीं है, इति आशंका। सच ज्ञान निवर्तते अर्थात तो अज्ञान में ज्ञान से निवृत्त होने से कादाचित तत्व है, पूर्व पिछले का अभिप्राय क्या है अज्ञान है कादाचित तत्व नहीं होने पर भी अविद्या कल्पितत्व है, इसलिए साध्य उपाधि में व्यतिरिक की व्याप्ति नहीं बनेगी, पूर्व पिछले का अभिप्राय। सिद्धांत कहता है अज्ञान तो निवृत्त हो जाता है ज्ञान से, ज्ञान से जब निवृत्त होगा वो कादाचित है या नहीं, तो उसमें कादाचित तत्व रहेगा रहेगा, तो दृष्टांत उसको नहीं बना सकते क्योंकि आदाचित तत्व अभाव है भी, अब व्यभिचार देखा कि आदाचित तत्व नहीं है किंतु अवेदा कल्पित तत्व रहा, किंतु उसमें कादाचित तत्व है, सिद्धांत अभिप्राय तो अज्ञान से निवृत्त होता है, कादाचित तत्व है अज्ञान में, कादाचित तत्व है इसलिए अज्ञान में व्यभिचार नहीं देखा था, व्यभिचार कैसे देखा था अज्ञान में कादाचित तत्व का अभाव होने पर भी अविद्या कल्पित तत्व रहता है, अविद्या कल्पित तत्व का अभाव नहीं हुआ, न साध्य समव्यापक के लिए नहीं, यत्र साध्यम तत्र उपाधि, यत्र अविद्या कल्पितत्वम तत्र कदाचित कत्वम, ये है ना साध्य व्यापक उपाधि। साध्य क्या? अविद्या कल्पितत्वम, उपाधि कदाचित कत्वम, व्याप्ति होगा यत्र कल्पित तत्र कदाचित कत्वम, व्यतिर व्याप्ति क्या हुआ? यत्र कदाचित कत्व नास्ति तत्र अविद्या कल्पितत्व नास्ति, ये व्यतिर व्याप्ति। किंतु उसका व्यभिचार देखा अज्ञान, अज्ञान ही कदाचित कत्व नहीं, नित्य है अज्ञान, किंतु अविद्या कल्पितत्व रहा। तो यत्र का अभी कदाचित कत्व नास्ति कुत्र? अज्ञान में, वहाँ उपाधि के अभाव होने पर भी साध्य का अभाव नहीं, साध्य है अविद्या कल्पितत्व है। तो उपाधि का अभाव होने पर जब साध्य का अभाव नहीं था, व्यभिचार हुआ उपाधि अभाव तत्र तत्र साध्य अभाव होना चाहिए, किंतु वहाँ साध्य अविद्या कल्पितत्व रहता है, ये पूर्ववशी का अभिप्राय। ऐसे दिया कादाचित कत्व उपाधि न व्यतिरिक शुद्धि, व्यतिरिक नहीं होगा अज्ञान व्यभिचार, अर्थात अज्ञान में कादाचित को का अभाव होने पर भी उपाधि का अभाव होने पर भी साध्य का अभाव नहीं है। तो सिद्धांत कहता है वहाँ कादाचित कत्व का अभाव, कादाचित कत्व का अभाव नहीं, वहाँ तो कादाचित कत्व है, अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए सिद्धांत अभिप्राय तो अज्ञान से निवर्तमान तो कादाचित कत्व न। इसमें क्या दिया है टिप्पणी कुछ गलत है, न पितृ की शुद्धि साधना साधन व्याप्ति, न पितृ की शुद्धि साधन व्याप्ति में आत्मज्ञान से भी कादाचित कत्व तत्र तदभाव सिद्धि, आत्मज्ञान भी कादाचित कौन से तथा अज्ञान इति, अज्ञान इति जो दिया है अज्ञान हेतु तथा च आत्मलाभ से नित्यत्वाद तत्र कादाचित का अभाव सिद्धि साधन व्याप्ति से हुए। दूसरे टिप्पणी लिखा है उपाधि अभाव साध्याभाव व्याप्ति नास्ति, जो किसके पर जो व्यतिरिक शुद्धि दिया ना, व्यतिरिक व्यतिरिक शुद्धि व्यतिरिक कादाचित उपाधि न व्यतिरिक न व्यतिरिक शुद्धि, इसके बारे में टिप्पणी क्या दिया है? इसके बारे एक लिखा है क्या? हाँ एक जो दिया है वहाँ नहीं चाहिए, साधन व्याप्ति के ऊपर चाहिए। हाँ साधन व्याप्ति में आशंका वहाँ एक नंबर चाहिए, साधन व्याप्ति न व्यक्ति की शुद्धि नहीं, साधन व्याप्ति के ऊपर चाहिए। उसके ऊपर टिप्पणी देखो, उसका पहले घटाओ आत्मज्ञान से भी कादाचित कत्वात, आत्मज्ञान में कादाचित कर वहा तत्र तद अभाव सिद्धि, आत्मज्ञान में यत्र साधन अविद्या साधन के अलाभत्व तत्र कदाचित कत्व। तो पूर्व पिछ कहता है आत्म साधन के अव्याप्ति क्यों, आत्मज्ञान में कदाचित कर रहा आत्मज्ञान से कदाचित कत्व तत्र तद अभाव साध्य क्या है अज्ञान से आप ही कादाचित कत्व तत्र तदभाव असिद्धि साधन व्याप्ति साधन वहाँ रहा आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान में क्या है लाभत्व रहा, साधन लाभत्व है, लाभत्व रहने के बाद वहाँ यदि उपाधि रह नहीं साधन रहा, साधन पे उपाधि नहीं रहना चाहिए। उपाधि क्या है? कादाचित कत्व, कादाचित कत्व उपाधि है ना। तो आत्मज्ञान में साधन लाभत्व रहने पर भी कादाचित कत्व रह गया तो साधन का व्यापक हो जाएगा, आत्मज्ञान कादाचित करवा और लाभत्व रहा कादाचित करवा तो साधन का व्यापक हो जाएगा। तो दिया साधन व्याप्ति, साधना व्याप्ति दिया ना ऊपर, क्या साधन व्याप्ति है। इसे टिप्पणी में क्या चाहिए? साधन व्याप्ति, साधना व्याप्ति, साधन व्याप्ति, साधन का व्यापक, साधन व्याप्ति के साधन व्यापक आत्मज्ञान से अभी कादाचित कत्व, आत्मज्ञान में कादाचित के हेतु रहा, हेतु रहने के बाद वहाँ साधन रहा तो उपाधि नहीं रहना चाहिए, किंतु उपाधि रहती है, रहते कदाचित कत्व। तो कहते हैं चित्त से तत्र तद अभाव सिद्धि, साधना का अभाव नहीं, उपाधि का अभाव नहीं रहा, साधन के आश्रय में कादाचित तत्व आश्रय आत्मज्ञान में तद अभाव सिद्धि, उपाधि के अभाव की सिद्धि, उपाधि में रह गया तो साधन कैसे उपाधि रहने से क्या हो, साधन का व्यापक हो गया और अज्ञान इत्य तथा च आत्मलाभ से नित्यत्व आत्म अज्ञान इत्य अज्ञान हेतु अन्यादि सच ज्ञान है, अज्ञान हेतु अनादि अज्ञान इत्य तथा च आत्मलाभ से नित्यत्व आत्म आत्मज्ञान लाभ अनित्य नहीं, आत्मलाभ नित्य है। पूर्व पीछे का क्या था, साधन व्यापक कैसे हुआ था, आत्मज्ञान कादाचित कहे, कादाचित होने पर भी उसमें लाभ तो रहा और कादाचित का भी रह गया, क्यों सिद्धांत कहता है आत्मलाभ में कादाचित का तो नहीं रहा, वो नित्य है, तो लाभ तो रहा वहाँ कादाचित का तो नहीं रहा, तो साधन व्यापक बन जाएगा अव्यापक आत्मलाभ से नित्यत्वाद तत्र कादाचित का अभाव सिद्धि, कादाचित का तो अभाव हो जाएगा इस साधन का, साधन व्याप्तिश्च ये होगा, एक नंबर टिप्पणी होगा इसके ऊपर। और दूसरे दो नंबर टिप्पणी है, कादाचित का उत्पाद है न व्यतिरिक शुद्धि अज्ञान है व्यभिचाराध, वहाँ टिप्पणी लिखना है तो लिख लो, उपाधि अभाव साध्याभाव और व्याप्ति नास्ति व्यतिरिक शुद्धि, न व्यतिरिक शुद्धि उपाधि अभाव साध्याभाव और व्याप्ति नास्ति, व्यतिरिक उपाधि अभाव साध्याभाव है, उपाधि अभाव साध्याभाव व्याप्ति नास्ति के नहीं, कैसे नहीं, उपाध्य अभाव साध्याभाव व्याप्ति नास्ति, अज्ञाने कादाचित तत्व से अभावे भी, पूर्व पीछे अभिप्राय से अज्ञाने कादाचित तत्व से अभावे भी, अज्ञाने कादाचित तत्व से अभावे भी, अज्ञाने कादाचित तत्व से अभावे भी, उपाधि के अभाव होने पर भी साध्य अभाव ने साध्य रह जाता है, अविद्या कल्पित तत्व से सत्वाद, अज्ञाने कादाचित तत्व से अभावे भी अविद्या कल्पित तत्व से सत्वाद इति भाव, कादाचित तत्व से अभाव भी अविद्या कल्पित तत्व से सत्वाद इति भाव, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ, अज्ञान में कादाचित तत्व नहीं रहता है किंतु अविद्या कल्पित तत्व रह गया, ऐसे उपाधि अभाव साध्याभाव में व्याप्ति नहीं हुई, उपाधि अभाव होने पर भी साध्य अभाव नहीं रहा, साध्य रह गया, अविद्या कल्पित तत्व से सत्वाद साध्य अविद्या कल्पित तत्व उपाधि साध्य रह गया, ये यहाँ तक हो गया ठीक है, उपाधि अभाव साध्याभाव व्याप्ति नाती, अज्ञान कादाचित तत्व से अभावे भी अविद्या कल्पित तत्व से सत्वाद, कादाचित तत्व अभाव मात्र क्या, किसका अभाव है, उपाधि अभाव, उपाधि अभाव से क्या होना चाहिए, साध्य अभाव होना चाहिए, साध्य क्या है, अविद्या कल्पित तत्व का अभाव होना चाहिए, किंतु अज्ञान में कादाचित तत्व का अभाव रहा और अविद्या कल्पित तत्व रहा, कल्पित तत्व अभाव नहीं रहा तो बेहतरी व्याप्ति नहीं बनी। अब पूर्व सिद्धांत क्या कहता है, विराम के बाद सिद्धांत अभिप्रायस्तु अज्ञान से निवर्त्यमानत्वाद कादाचित्कत्व, अज्ञान अज्ञान से निवर्तमानत्वाद, निवर्त्यत्व नहीं तो निवर्तमानत्वाद निवृत्त होता है, अज्ञान से निवर्तमानत्वाद कादाचित्कत्व, अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता तो कादाचित्कत्व में रहेगा, कादाचित्कत्व का अभाव कैसे होगा, अज्ञानस्य निवर्तमानत्वात् कादाचित्कत्वम्, अज्ञानस्य निवर्तमानत्वात् कादाचित्कत्वम्, अर्थात अज्ञान जो व्यभिचार जहाँ देते हो अज्ञान तो निवृत्त होता है तो कादाचित्कत्व उसमें रहे, कादाचित्कत्व का अभाव किसे, अज्ञाने कादाचित्कत्व का अभाव लेकर व्यभिचार दोष दिया, अज्ञान कादाचित कहा नहीं, हाँ तो कादाचित का तो रहता है, कादाचित का उपाधि का अभाव कैसे आया, उपाधि अभाव है साध्य अभाव नहीं हुआ, दोष दिया था उपाधि का अभाव नहीं, साध्य अभाव नहीं तो कोई आपत्ति नहीं, कदाचित को तो उपाधे न व्यतिरिक शुद्धिर अज्ञान विचारित आशंका सच ज्ञान निवर्तते, जो अज्ञान रूप हेतु अज्ञान से निवृत्त होता है। स मात्र अज्ञानाख्य हेतु, अज्ञान नाम के हेतु तद विरोधी न ज्ञानात्, तद विरोधी ज्ञानात् अपगच्छति, अज्ञान रूप हेतु तद विरोधी ज्ञान से निवृत्त होता है। अतश्च आत्मलाभ स्वाभाविक नित्य, आत्मलाभ स्वाभाविक नित्य हुआ। तद अन्यथा तो प्रथा हेतु अभावात्, अन्यथा प्रथा हेतु नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा। तथा च विमतो अकल्पितो अनादि अनंतत्वाद आत्मवद इति व्यतिरिक श्रुति, विमतो अकल्पित आत्मलाभ अकल्पित अनादि अनंतत्वाद आदि अंतरहित है, आत्मवद आत्मा जैसे अकल्पित इस आत्मलाभ अकल्पित इति व्यतिरिक शुद्धि, व्यतिरिक शुद्धि हो जाएगी। अर्थात आत्मलाभ अकल्पित है, आत्मलाभ में कल्पित अनुमान करता था, आत्मलाभ अविद्या कल्पित लाभत्वाद अनात्मलाभ तो ऐसा अनुमान किया था सिद्धांत ये देते हैं। आत्मलाभ अकल्पित अनादि अनंतत्वाद आत्मावत व्यतिरिक शुद्धि। आगे अविरोधम उपसंहृति, आरभ्य हाँ लाभ अविरोध विरोध कहाँ शंका, लाभ के द्वारा आरंभ करके ज्ञान से आरंभ कर लाभ से समाप्त कर दे विरोध। आरभ्य सर्वं वेदेति ज्ञानार्थे नुपसंहृतिं अतो नुविन्देदित्याह लाभार्थे नैव तत्फले। सर्वम आरभ्य ज्ञान लाभ रहे होने से ही ज्ञानार्थेन आरभ्य वेदेति ज्ञानार्थेन उपसंहरति, मध्य में दे करके फिर ज्ञानार्थेन उपसंहर किया तो अनुबिंदेति इत्या, फिर लाभार्थ में कहा लाभार्थ नहीं वो तत्फले, फल समय लाभार्थ में उपसंहर किया ज्ञानार्थ कर फिर लाभार्थ का एक नौ टिप्पणी में अनेन ये सर्व वेद इति उपक्रम यथा वे पदेन अनुबिंदेत इति मध्य ज्ञानार्थेन परामर्श एवं वेद इति फिर ज्ञानार्थेन उपसार, पहले ज्ञानार्थ में आरंभ किया मध्य अनुबिंदेत कर गए पदेन अनुबिंदेत इति मध्य ज्ञानार्थेन परामर्श एवं वेद इति ज्ञान यथा वे पदेन अनुबिंदेत लाभार्थ करना चाहिए। अनेन हेतु सर्वं वेद इति उपक्रम यथा वै पदेन अनुविदेति मध्ये ज्ञानार्थेन परामर्श एवं वेदेति ज्ञानार्थे उपसार, अनेन हेतु सर्वं ज्ञानार्थे में हो गया। यथा वै पदेन अनुविदेति मध्ये लाभार्थेन परामर्श एवं वेदेति अनेन ज्ञानार्थे उपसार, इसे बीच में ये ज्ञानार्थ दिया लाभार्थ है। ऐसे पहले एक तो निश्चय करके फिर कहने और युक्ति देना क्या जरूरत है। ज्ञानार्थे ने उपसंहृति अतो अनुबिंदेति त्याह लाभार्थे नहीं हो, अतो अनुबिंदेति लाभार्थे नहीं हो तत्फले देवटीका में दिया यतो दर्शित नित्या ज्ञान लाभ ऐक्यम अतो अनेन इति ज्ञानार्थेन विधेन आरभ्य अनेन ही एतत् सर्वं वेद आरंभ किसे गया ज्ञानार्थन विदना अनुबिंदती थी लाभार्थन विदना मध्य लाभ भूतवा ये टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता उल्ट पल्ट करेंगे ये तो टीका में स्पष्ट है ना। अनुबिंदती थी लाभार्थन विदना मध्य लाभ भूतवा भूयो ज्ञान फले वाच्य ज्ञान फल कहने के लिए ज्ञान फले सप्तम अंत ज्ञान फले वाच्य सती ज्ञानार्थन एवं विधि शब्द न उपसंहृति ज्ञानार्थन विधि शब्देन उपसार ज्ञानार्थन उपसंहृति अतो अनुबिंदेत इत्याह। इसमें श्लोक में तो तो अध्याय करना पड़ेगा। ज्ञानार्थेन आरभ्य और सर्व वेद इति आरभ्य अनुबिंदित लाभार्थ क्या, फिर ज्ञानार्थेन उपसंहृति है। ज्ञानार्थेन विधि शब्द न उपसंहृति महाश्रुति इति योजना, अर्थात तो पहले ज्ञान बीच में लाभ अंत में फिर ज्ञान। आदि मध्यावसानम अविरुद्धम उत्वा कीर्तिम इत्यादि पूर्व पक्ष अनुगुणतया वैसे कीर्तिम बिंदते का ज्ञान अप्रख्यात आत्मा व्याकृते ख्याति में युवान एवं तदवबोधान्ना ख्याति मेंश्वरी यथाव आत्मा अप्रख्यात सृष्टि के पहले व्याकृत ख्याति में युवा न व्याकृत होते ख्यात हो गया प्रतीत हुआ एवं तद अवबोधात ना निधि शब्द का प्रधान ना मनुष्य ख्यातिम एति अभिनश्वरीम ख्यातिम एति ख्याति को प्राप्त करता है। अव्याकृते नाम रूपाभ्याम अप्रख्यातो भी अव्याकृत अवस्था में नाम रूप से अप्रख्यात है। अव्याकृते नाम रूपाभ्याम अप्रख्यापतो भी अव्याकृत अवश्य नाम रूप प्रख्यात न है। व्याकृत जगति ताभ्याम आख्यात व्याकृत होने से नाम से प्रख्यात हुआ तथा यथोत आत्मज्ञानाद अधिकृत पुरुष नित्य सिद्धाम ख्याति मेति आत्मज्ञान से पुरुष अधिकारी जो साधक नित्य सिद्ध ख्याति को प्राप्त करता है। श्लोक शब्दार्थमा संहति श्लोक ख्याति श्लोक में प्राप्त होती संहतिश्चक्षुरादीना श्लोक शब्देन वर्ण्यते यथात्मा संहतिं प्रापद व्याकृतः करणादिभिः एवं विद्वान् वाप्नोति पुत्रामात्यादि संहतिम् उत्तज्ञान प्रवृत्त्यर्थ मर्थवादोऽयमिष्यते। चक्षुरादीनां संहति श्लोक शब्देन वर्ण्यते श्लोक ग्रंथ एकटी चक्षुरादि के संघात को यथात्मा संहतिं प्रापद करणादि व्याकृत करणादि से व्याकृत होने पर आत्मा चक्षुरादि संघात को प्राप्त किया एवं विद्वान पुत्र मात्यादि संहितिम अवाप्नोति पुत्र मात्यादि संघात को सौ को प्राप्त करता है। ये जो विद्वान सौ को प्राप्त करता है कहा गया ये क्यों कहा गया उत्त ज्ञान प्रवृत्त्यर्थम अयम अर्थवाद इष्यते ज्ञान प्रवृत्ति के लिए अर्थवाद का सौ कुछ प्राप्त कर लेता है विद्वान पदार्थों के वाक्यादि यथा आत्मा संहति प्राप्त प्राप्त करणादि भी व्याकृत को संघात को प्राप्त किया ना नौतम फलम आत्मज्ञान अनुकूलम ये फल आत्मज्ञान का तो अनुकूल नहीं कुछ फल प्राप्त कर लिया संघात तथा निहित से फल उपाय तो तथा उक्त ज्ञान प्रवृत्त्यर्थम अर्थवाद वयम ज्ञान ज्ञान प्रवृत्ति के लिए साधन प्रवृत्ति के लिए अर्थवाद ब्रह्म वेद इत्यादिवत फल विवक्षा एवं किम न सैत ब्रह्म वेद ब्रह्म विभूति फल विवक्षा से क्यों नहीं होगा अतः निरसनान्येदृग्धि संसारं प्रजिहासता फलं युक्तं प्रवृत्त्यंग मर्थवादो भवेदतः। निरेशणानां संसारं प्रजिहासतां यदृग्धि फलं न युतम्। ऐसा फल नहीं युतम ख्याति प्राप्त करना, संघात प्राप्त करना। अतः प्रभुत्यंगम अर्थवाद भवेत्। ऐसणात्रय निर्मुक्तानां तदंतस्थम संसारं त्यक्तुमिच्छतां। ऐसणात्रय के अंतर्गत संसार भी त्याग करना चाहे तदंतर्भूतम और संसार के अंतर्गत ख्याति फल। ऐसणात्रय के अंतर्गत संसार, ऐसणात्रय छोड़ने वाले संसार को छोड़ेंगे, संसार के अंतर्गत ख्याति फल क्या कथन है। नोचितम फल विवक्षा योगे वाक्य से ज्ञान स्तुति अर्थतम प्रति प्रवृत्ति अर्थम चकाराभ्याम पूर्व पक्ष व्यावर्त सिद्धांत आह। चकाराभ्याम पूर्व व्यावर्त से कृत्रिम चकाराभ्याम पूर्व पक्ष व्यावर्त सिद्धांत आह। श्लोक में चकार है या नहीं तो भाष्य आगे श्लोक। अच्छा वह तो सिद्धांत। अच्छा ठीक है। कीर्तिंचैकात्म विज्ञानं श्लोकं चैकात्म संगतिं यथोक्तो वस्तु वेद्येतत् फलमाप्नोति अभिवशितम्। तो यह पूर्व कीर्ति च एकात्म विज्ञानम। कीर्ति शब्द से एकात्म विज्ञान, मुमुक्षु के लिए कीर्ति क्या है, एकात्म ज्ञान ही कीर्ति है। श्लोकम च एकात्म संगति, कार्यकरण इंद्रिय संघाति को नहीं, स्तुति नहीं, एकात्म संगति, एकात्म को प्राप्त करना। यथोत वस्तु वेदी एतत् फलम आत्मते अभिषितम। यथो वस्तु वेदी आत्मज्ञानी अभिषितम एतत् फलम, यही फल प्राप्त करता है एकात्म विज्ञान और एकात्म संगति प्राप्ति। नहीं संभवंत्याम फलोक्त स्तुति कल्पना युक्ता। पहले तो अर्थवाद कहा प्रवृत्ति के लिए, फल संभव है तो अर्थवाद कल्पना क्यों। तथा से ज्ञान लाभ और नात्र भेद, भेद नहीं ब्रह्मात्मन अभेदाती यथोक्तम वस्तु यो भेद। सम्मुक्षुणाम अपेक्षितम, मुमुक्ष के लिए अपेक्षित क्या है, ऐक्य ज्ञान कीर्ति अलग नहीं। तत्फलम च मुक्ति, मुक्ति आपनोति एकात्मता है मुक्ति। इति तदर्थम कीर्त्यादि वाक्य फल कथन के लिए तदेतद इत्यादि तात्पर्य माह। आगे मंत्र 24 हो गया। हाँ तदेतत् प्रिय पुत्राद प्रिय वित्ताद इत्यादि मंत्राया। अव्याकृत व्याकरण प्रत्यक दर्शन सिद्धये तदंतरायस्तत्सक्तिरायस्तन्निवृत्तो पराशुतिः। अव्याकृतस्य व्याकरणं प्रत्यगदर्शनसिद्धये तदंतरायः तत्शक्तिः। तत्र शक्ति अंतराय व्यवधान है, तन्निवृत्तो पराश्रुति, उसकी निवृत्ति के लिए आगे श्रुति है। आत्मज्ञानार्थं सृष्टि रुच्यते अव्याकृते व्याकरणं। अव्याकृतस्य व्याकरणं किमर्थं, सृष्टि किस लिए, प्रत्यगदर्शनसिद्धये आत्मज्ञानार्थं। तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय, रूप ज्ञान कराने के लिए। यदि श्रुते तस्य प्रतिबंध, उसमें प्रतिबंध क्या, तत्र सृष्टि जगति आसक्ति तदंतराय तशक्ति। प्रतिबंध के उसने जगत में आसक्ति है, जगत आसक्ति। तन्निवृत्त्यर्थम उत्तर वाक्यम, तन्निवृत्तो पराश्रुति आगे वाक्य आसक्ति का, आसक्ति की निवृत्ति के लिए। नाम रूप आसक्तमेव अस्य दर्शनम, बाह्य विषय आसंगी प्रीतिर्गृह्यमाणत्वात् नामरूपासक्तम एव अस्य दर्शनम्। नामरूपासक्तम एव दर्शन, नाम रूपे में आसक्त होता है अस्य दर्शनम्, ये नाम रूपासक्त एव अस्य दर्शनम्। बाह्य विषयासंगी प्रीतिर, बाह्य विषयासंगी विषय असंगी प्रीति एक साथ, बाह्य विषय असंगी पुरुष की जो प्रीति है, बाह्य विषय में असंगी की प्रीति गृह्यमाणत्वात् नाम रूपासत्वमेव अस्य दर्शनम्, दर्शनम् व्यवधान होना चाहिए, प्रतिबंध तस्य प्रतिबंध दिया, तस्य प्रतिबंध तत् सृष्टि जगति आसक्ति, जगत में आसक्ति हो गया प्रतिबंध, तदनिवृत्त्यर्थम उत्तर वाक्यम नाम रूप आसक्तमेव अस्य दर्शनम्। नाम रूप असत्य अस्य दर्शनम्, नाम रूप अभिमान असत्यव अस्य दर्शनम्, असक्तमेव अस्य दर्शनम्। बाह्य विषय असंगी प्रीतिर गृह्यमाणत्वात् बाह्य विषय अस, बाह्य विषय असंगी प्रीतिर गृह्यमाणत्वात् तन्निवर्त विवर्तेषु अतश्च आत्मनि प्रविवर्तेषु प्रकृतिति भर्तृपुंसि उक्तत्वात्। आत्मज्ञानात् सृष्टि हुई तस्य प्रतिबंध, प्रतिबंध तदंतराय प्रतिबंध तत्शक्ति, प्रतिबंध आसक्ति उसकी निवृत्ति के लिए पराशक्ति है, तस्य प्रतिबंध हो गया। तत्र सृष्टि जगत आसक्ति, तत्र शक्ति अंतराय, यहाँ तक हुआ तत् अंतराय तत्शक्ति, अंतराय प्रतिबंध तत्र जगत से आसक्ति, तनिवृत्त्यर्थ उत्तराश्रुति, तनिवृत्त्यर्थ उत्तर वाक्यम आसक्ति नाम रूप असत्यमेव अस्य दर्शनम्, नाम रूप असत्यमेव अस्य दर्शनम्। नहीं ब्रह्म ज्ञान नाम तो असत्यम एव असत्यम नाम असत्यम यथा सैत नाम उपासक्तम एव अस्य दर्शनम्, नाम उपासक्तम एव अस्य दर्शन, अस्य दर्शन नाम उपासक्तम। बाह्य विषय असंगी प्रीतिर गृह्यमाणत्वात् बाह्य विषय असंगी प्रीतिर गृह्यमाणत्वात् तन्निवर्तेषु अतः अतः आत्मनि प्रविवर्तेषु आत्मनि प्रकृति प्रकृति इति वर्तरूपं युक्तत्वादिकः आत्मधिक प्रतिबंध तदासक्ति श्लोक सरले इसमें टीका में आत्मज्ञानार्थ सृष्टि तदस्य रूपं इति श्रुते तत्र सृष्टि जगति आसति तन्निवृत्त्यर्थम् उत्तरवाक्यम् एव नाम रूप असक्तमेव अस्य दर्शनम्, नाम रूप अस्य नाम रूप असक्तमेव बाह्य विषय संगीतवा अस्य संसारस्य दर्शनो गतो नाम रूप असक्तमेव अस्य संसारस्य दर्शनम्, अस्य संसार से होगा नाम रूप आसक्तम एव संसार संसार दर्शन नाम रूप आसक्तम असति युतम। बाह्य विषय आसंगी प्रीतिर गृह्यमाणत्वात् तन निवर्तयितु अतश्च आत्मनि प्रवर्तयितु। हाँ ठीक है, अस्य संसार से दर्शन क्यों सृष्टि हुई कहा, सृष्टि जगत आसक्ति है, हाँ जगत है, हाँ इसे नाम रूप आसक्तम अस्य दर्शनम संसार से दर्शनम, दर्शनम नाम रूप आसक्तम विशेष आसक्ति युक्त। बाह्य विषय आसंगी प्रीति रे विग्रहण अर्थात बाह्य विषय आसंग और प्रीति ग्रहण होता है तन निविवर्तयिषु निवर्तयितुमिच्छु आसक्ति निवृत्त करने के लिए अतश्च आत्मनि प्रविवर्तयिषु आस बाह्य विषय आसंग की निवृत्ति करने के लिए और आत्मा में प्रभुत्व कराने के लिए भर्तृप्रपंच युक्तत्व प्रकृति श्रुति आरंभ करती प्रकृति थी भर्तृप्रपंच युक्तत्व आधुनिक कथन के अनुसार तो प्रवृत्ति कराने के लिए ही ये पराश्रुति विघ्न निवृत्ति के लिए और आगे पराग करने के लिए अस्य संसार से दर्शन ये कर देने से ठीक नाम रूप आसतमेव अस्य दर्शन अस्य नाम रूप जगत तद आसक्ति न आत्मधि प्रतिबंध जगत में आसक्ति आत्मज्ञान में प्रतिबंध नहीं ससंभवाद आसक्ति है और ज्ञान होता है तो प्रतिबंध नहीं होगा ये आशंका है शब्दादिति शब्दादिति शब्दादि बड़ी साकृष्ट चेतस प्रत्यगी क्षण न सामर्थ्यम यतस्तेभ्यो व्यावृत्त्यर्थं पराश्रुतिः शब्दादि बडिशैर् आकृष्टं चेतो यस्य स शब्दादि बडिशाकृत चेताः तस्य प्रत्यगीक्षणे सामर्थ्यं न यतः शब्दादि बड़िशाकृष्ट चेतस प्रत्यक्षण सामर्थ्य न अतः तेभ्य व्यावृत्ति अर्थम पराश्रुति शब्दादि बड़िश बड़ी समय में मछली को पकड़ने के लिए बड़ी अंकु है नहीं कांटे कांटे होता है अंकुश अंकुश अंकुश के ऐसे कुछ खाद्य रखेंगे तो उसको मछली खाने पर अंकुश से पकड़ जाएगा खाद्य को खाएगा गले में हट गया अंकुश ऐसे कुछ रहता है उठा देने पर मछली आ जाएगी ये पकड़ते हैं पानी में डबा के रखते हैं जो उठाएंगे मछली आ जाता है बड़ीसा शब्दादि बड़ी से विशेष प्रकार शब्दादि बड़ी सा अंकुश से आकृष्ट चेतस प्रतिष्ठण सामर्थ्य न इसे व्यावृत्य था पराश्रुति छब्बीस ते ही दृश्यमाना चित्त से आकर्षकत्वाद बड़ी शब्द आलक्षण थे एक क अधिक है ते ही दृश्यमान चित्त से आकर्षकत्वाद आकर्षकत्वाद बड़ी शब्द आलक्षण थे आकर्षकत्वाद बीच में कौन नहीं चाहिए आकर्षक कौन से बड़ी से जैसे होते हैं तत्प्रवण चेतस हो न प्रत्यर्थ धीरिकता शब्द आदि प्रवण चेत जिसके होंगे प्रत्यर्थ में ज्ञान नहीं होगा पराग प्रत्यधिष्ट विरोध है तस्माद विषयभ्यो मनो व्यावृत्य प्रतिचि प्रवेशयितुम उत्तराश्रुति आगे श्रुति आत्मन पदनीयत्व तस्व अज्ञात तो संभव हेतु उक्त अधुना निरतिशय प्रियत्व हेत्वांतरम अनेन उच्यते इति भाष्युक्त तात्पर्य आह आत्मा ही पदनीय क्योंकि अज्ञात आत्मा ही अज्ञात है इसलिए उसको ही पद अन्वेषण करना है ये कहा अधुना निरतिशय प्रियतम हेत्वांतरम अनेन उच्यते आत्मा पदनीय क्योंकि निरतिशय प्रिय है दूसरा हेतु ही सबसे प्रियतम है आत्मा तात्पर्य हेत्वांतर हेत्वांतर उपदेशो वा पदनीयत्व आत्मनः तदेतदिति शास्त्रेण भण्यते तद्बुभुत्सवे आत्मनः पदनीयत्वे वा तदेतति शास्त्रेण हेत्वंतर व्यपदेश भण्यते तद्बुहु सभी तद्बुहुसु के लिए हेत्वंतर व्यपदेश भण्यते उच्यते किसके द्वारा तदेतति शास्त्रेण तदेतत् प्रेह पुत्रादि इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मन पदनेत्व हेत्वंतर व्यपदेश आत्मा पदनीय क्यों इसका दूसरा हेतु देते कि प्रियतम है इसी श्रुति के द्वारा तद्बुहु सभी भण्यते उच्यते तद्भूसवे हेत्वंतरम आत्मन आत्मानं वा जिज्ञासमानः इति हेत्वंतरम तद बहु सब हेत्वंतरम आत्मानं वा जिज्ञासमानाय आत्मा को जो जानना चाहता है उसके लिए हेत्वंतर कहते हैं इसे। प्रकृति पुरुष अविवेक कृत बंध ध्वस्ति मात्रम मुक्तिर न अनतिशय सुख व्यक्तिरिति सांख्या यथा हो। सांख्य लोग कहते हैं वो मुख्य क्या है, प्रकृति पुरुष अविवेक कृत बंध ध्वस्ति मात्रम। प्रकृति पुरुष में अविवेक है, बंध होता अविवेक बंध, बंध निवृत्ति मात्र मुक्ति है। न अनतिशय सुख व्यक्ति, नृत्य से सुख प्राप्ति नहीं मानते, दुख निवृत्ति है, अविवेक से दुख निवृत्ति है। यथा हो वत्स विवृद्धि निमित्त क्षीर से यथा प्रवृत्तिरज्ञ पुरुष विमोक्ष निमित्त तथा प्रवृत्ति प्रदान से प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यम् आप्नोति। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीर से यथा प्रवृत्ति, वत्स विवृद्धि के लिए क्षीर की प्रवृत्ति होती है, अज्ञान से जड़ है क्षीर। इसे तथा पुरुष विमोक्ष निमित्त मुक्त निमित्तम मोक्ष के लिए प्रधान से जड़ से प्रवृत्ति होती है। प्राप्ते शरीर भेदे च प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्त, और जिस ज्ञान हुआ तो चरितार्थ प्रधान विनिवृत्त होने पर ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्य आपत्ति। ऐकांतिक अवश्य आत्यंतिक कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, नष्ट हो गया सो भेद ज्ञान हो गया, शरीर भेदे प्राप्ति शरीर भेद ज्ञान होने पर वेदों का प्रकृति वेद विवेक होने पर तनिवृत्त्यर्थम इदम इति तात्पर्यांतरम आह। तनिवृत्त्यर्थम पहले आया निवृत्ति के लिए आगे वाक्य है सांख्य थी। सांख्य मुक्ति निवृत्त्यर्थ मथवास्तूतरा श्रुति प्रेयो गिरात्मनो यस्मान् निष्ठानन्दस्य भण्यते। तनिवृत्तमिदम इति तात्पर्यांतर दूसरे तात्पर्य है आगे के वाक्य श्रुति का। पहले तो हो गया तदेतत् पद अन्वेषणीयम क्यों है बता दिया, वो एक है पहले संसार निवृत्ति है, दूसरा बता दिया नहीं नहीं बीच प्रियतम सबसे प्रियतम बताया, प्रियतम होने से है। और तृतीय हो गया सांख्य मुक्ति निवृत्ति के लिए, सांख्य मुक्ति कहते क्या लिए परमानंद प्राप्ति नहीं, इसकी निवृत्ति के लिए सांख्य मुक्ति निवृत्ति अर्थम उत्तराश्रुति प्रयोगिरा आत्मनिष्मा निष्ठा आनंद से निष्ठा कहते प्रियतम कर आनंद परमानंद रूपे, इसे सांख्य मुक्ति की निवृत्ति के लिए। कथम अनयाश्रुत्या सर्वस्मात् प्रियतमत्व आत्मन बदंत्या, ये श्रुति सबसे प्रियतम आत्मा इसे कथन करने से सांख्य मुक्ति की निवृत्ति कैसे होगी, तो उसे प्रयोगिरा आत्मन यस्मा निष्ठा आनंद की निष्ठा कहती कही जाती है, वो नहीं मानते सांख्य लोग। आत्मन प्रियतम उत्तोक्त्या तस्मिन आनंद से अवसानम, प्रियतम सबसे आनंद का अवसान या तो अनयाश्रुत्या उच्यते। अतः दुख तरह ध्वस्ति मात्र जो सांख्य मुख्य न मृष्यति श्रुति सहन नहीं करती है। भाष्य द्वय अनुसार न स्वाभिप्राण च तात्पर्यमुता अक्षरार्थम आह। भर्तृपंच भाष्य भवत पद भाष्य पहले भर्तृपंच भाष्य के अनुसार कहा था आसक्ति निवृत्ति के लिए, और दूसरा भवत पद भाष्य हुआ परमानंद प्रियतम है, और दो हो गया भाष्य द्वय समत भर्तृपंच भवत पद भाष्य भाष्य द्वय अनुसार साहब तात्पर्यता अक्षर स्वाभिप्राण स्वाभिप्राय हो गया सांख्य मुक्ति निवृत्ति के लिए पुत्र आदि। अच्छा ओ